Ez nekem a tegnap abba hagytam, most arra kéri, hogy mikor még vissza, megbeszéltem az időpontot, mert minden jövőre. Én a papírat elírom, faszát neki, majd biztos odaírom. Hát de kéri, hogy miért szakítottad meg, miért hogy szülákod nálam, most azt kérte a komputer. Hát nem bírtam menni tovább. Nem úgy volt, hogy csak kinyitom, azt folytatom. Én is azt akartam, hát nem az ősbe, meg már trázsit. Zárt a szüprekinó? Hát a sastúvény. Ott is ismuk úgy van benne angol nyelv, meg horvát. Van benne sétál magyar, nem raktak vele direkt. Ogladni hozzám, ogladni hozzám, megérkezem, pillanat hozzám. Van sétál nyelv. Kade de dogovoren. Nie dogovoren, náknad nagyom a dogovoren. Jó volt a pálinka, viszem kell menni. Baszolva. De lehet ez a túlzás is, amiket ez vittek. Previsvét. Nem kell ennyi. Pazdom, nincs fizetni. Zašto sam prekinao ono? Neće mi nositi ni za rana mi ostaviti ga. Eš nam iš jer, kitöltöttem, azt még abban se volt elégedett, mert kitöltöttem ugyanazt, hogy a családfő a kontaktoszoba, meg Mikó, meg hogy, meg mint. Azt elküldtem, azt megint nem jó, azt mondja, ne várj, megint töltsem kell. Hát mit kell még kitölteni az a faszát? Mit írjak hozzá? A i to už můžeš unetit. A papíra jí rodáku již. I on tam můžeš unetit, jako je papír. To je najgadně. Třeba to. A pojďme megérteni a magyarok ott, a szerbi lesz nekik mondva. Ha egyetem megértik. Má. Lesz itt minden. Ne bi sam pomogao. Razno razni problema kad počnemo da radimo, pa kad ma kad počnemo raditi nije problema nikad. Kad ti dolazi. Ma kakvi problema može bude? Ne može ništa. Kakav problem? Ako nešto ne odgovara, izbaciš ga iz domaćinstva. Aj, koliko sam izbore uradio, koliko sam. Pa ne može tu biti problem. Nikad. Ja sam 10 godina radio u Gunarošu u mesnoj kancelariji. Ma nikakvi problema nikad. Pazi, ja znam ne ovi nego prethodni ili pre toga još izbor. U jedan list fali. Uđe, šta? Ljudi moji, nemoj sad da pravimo sranja, rekao da vam seru, rekao. Imali smo tamo jedan što je bio zalep. Evo ga. Jer broj tu, tu je broj, sve je tu. Sam upustit po jednog listića, mislim. Znam, samo gore, oni koji novi, znaš, oni su uplašeni. E, oni gore su, jednom su gore. U novom domu sam bi to i davno bilo. To što neki da glasaju, ono već potpisa. Šta je kuđe, sve što sam ja skupio na listićima. Tamo, u stvari, nađem one listiće i pokupim. Glasalo dvoje koji uopšte nisu trebali tu da glasaju, nego trebali u gori se da glasaju. Man se bre to. Pa se ovaj potpisao na mjesto onog, onaj tamo. Potpiši se ti umjesto njega, bre. Gotovo je. Idi, bežuj se da pokupim. I ovako, i onako ima 40% ko ne dolazi jedan, više ili manje i gotovo. Ali ako ti sad napraviš trku, pa ti dolazi ovi, pa do... Na kraju i Beograd, pa napraviš. Šta je sad? Bitno je samo da ti ima dobro oni koji beleže koliko ih je izašlo i šta je izašlo, sad ti dvoje vode evidenciju, koliko ih ide uklopiti. Broj listnika da se uklopili, vojno. Kaže ima višak. Kakav višak, nema viška, gdje ti višak? Šta je kakav višak? Nešto ispalo. Kakav višak li ti ima višak? Višak bez vede. Manjak može da bu... A pazi, može i manjak, neko... Može i manjak. Izno dva listića. A neki od listića nije bilo. Ne, ili slučajno, pazi, dešavalo se da je ovaj dao dva listića. Čovjek je vratio nazad, znaš, ali tako je mogu i da ga odnese. Jeste. Ili nije ubacio u sanduk, nego odnese. Ako nije ubacio, to ne možemo, ne možete i sad iskontrolisati svakoga, da li ubacio ili nije. Na slište njega. Ali ima razno radnik. I taj bankijac pa da ne slaže. Sve se to. Pa da. Sve se to uđe. Nego kad imaš takvog predsjednika za izbore, onda si naribao. Ja znam jedna, ako nas sad uletio jedan jebate, ko će onda snima? Kako se zove televizija, Panon TV. Ušao i snima, šta radi? Snima. Ljudi, meni da ti ostane. Ne smemo mi da pravimo selfie ovdje, rekao ti. Došla baba jedna. Ovako kući telefon, da se slika. Da svega nema. A ova jedna došla mrtva pijana. Mrtva pijana. I ovaj viče, dajte prst naš, ona njemu ovako. Pa i ovdje će biti. Kaže drugi, ona njemu ovako. Jedna baba odi na mjesto. E, ali ona će da glasa za Vučića, da je neko pomogne koji je broj, rekao, to ne može niko da vam pomogne, rekao, to će trebalo neko s polja da vam pomogne, rekao, od nas niko ne sme da vam pomaže, rekao, trebali ste već pomoćnika, ako niste u stanju da glasate, rekao, jedno što mogu da vam učinim, rekao, da vas pustim sad, da povedete nekoga s polja da vam taj pomogne, ili nekom kutku dolazi da, da, da vam taj pomogne, ali od nas ne sme niko da vam pomaže, rekao, dao mi je, rekao, takva je procedura. I onda je neko je tamo od onih što su glasali. Sad ako ideš i one stariji ljudi, dosta stariji, 80 godina, jedva će razumeti, to mora, pa šta sam ja koristan za ovu državu više, šta me dirate? Šta svega tu bude, to je... A ja kažem, to kad se nešto zakomplikuje, sve samo izbazi, o? Tudom, mindenkinek van szociális sódolaj, meg internet, meg valami van benne a szövegben. Az logikus, hogy mindenkinek van internete. Mert önálló is az volt a hiba, hogy nem szakolászott az egészet, érted? És akkor nem írta ki, hogy úgy kicsit egy kompetiánt, tehát az volt az egy. De a végig, hogy még egy ezt a fotóra, hogy akkor azt mondja, hogy csak annyi. Tehát annyi, hogy az. Tehát mondtam neki is, hogy nem kell mindjárt, még jár, még egyszer. Olyan nehezen dobod a vissza, hogy ez olyan katasztrófa. Na, programozóknak ez ilyen. Jaj, igen. Tehát a... náluk is a... A maga a program egyszerű, tehát nincs az a probléma, csak nekem, nekem a szárnyával gondolom. Jó, a bajos lesz. Ott kezdjük, nekem a szárnyával gondolom. Megérte sok mindent, de vannak az is szavak, amik mindig nem a... nem az a probléma. De hogy ezt a papírban azért van, különben a, ez a visejegyzés a fét, amit tartatok, tehát ott a szépen jönnek kintetve a... De hát a szárkhoz még felolvasod, amit ott ír, akkor megmondja a szárkhoz választani, hogy ne tud beírni azt már. Oda tűnik egy gépáról. És kinyitom, ezt fogjuk tűnadokom, ezt kéne még követni. Nézzük. Jó, nem magad tudjuk kérdezni, ott így jön, kérdezni. Mondjuk, hogy a anyagyat kell mondani, hogy tehát konkrét válaszokat adjon. Hogy érted, ne kezdjél mesélni, hogy ő neki nem tudom, csak a lényegét, mert akkor ott is alszik, mert az kíthatok, hogy pár kávét egész, hogy mire nem mondja az élet. Már pár kávé, akkor ez... Az ez még sonkás. Na, Lucivel ezzel csináltam egyesre, mint Gakkori. Hosszabbosság is így. Ez nem volt úgy, hogy mennyire szabad az egyedül. Nem tudom még. Tehát még azt sem tudom, hogy én kiket fogok adni. Meg hogy melyik... Na, hány valami. Meg a jövő héten is még van. Van a csoportnak? Nincs. A másik csoportnak igen. Azért mondom, hogy még jövő héten. Te ezt alapján van, hogy 35 kresorsolva vagy hogy? Te ezt alapján van, nem? 35, azon még maradnak 1000-re annak, ha jól értelmeztem. Tegnap azt mondták, hogy tegnap előtt. Hogy... 20%. Igen, hogy rezerva kell legyen, akinek nem sikerül. Csak nem vagyunk annyian, nem? 28-on kerülünk Topolyára, 32-en vagyunk. És ketten kell, hogy menjenek majd Maravica Pacsit. Igen, hát ott még nincs elég. Igen. Úgyhogy rezervben nem is lesz. Szinte. Még a valaki elmondja. Akkor figyeljen 400-500-100 lesz. Hát most emlékeztük, hogy Némica is lesz erre. Létezik az. Tessék? Azt maga kérdezte, hogy lesz, valaki említette, hogy Némica napi díjat ellen. Mi rá? Nem, most Szabert kérdezte, hogy legelső nap is mondta. Hát csak mindig sokat beszél. Nem, tehát majd mondom, hogy nekünk is, amikor Szabadkán volt alfa, az úti költség az állít, de például én nekem az minden nap, hogy ki kellett fizetnem a parkolási díjat, nekem az úgy a levegőbe így jár, hogy nem nem olyan sok, de az is, hogyha 5 napot végszámolt, az is az megfizetett volna. Még van, hogy melyik nincs ott, hogy melyik rejon tartsa? Nincs még. A bíró válaszol, mit szeretem? Hát ezt a kihanyítól függ, ahol a szemüveges napi szeretünk van. Na, annyi, én sem nem értem, hogy tehát én is kaptam orrahullót még Topolyát, nem is értem, hogy a másik, aki majd következő héten lesz, az meg az a több, az is kapott a kapott, de a szomszéd azt mondja, a Pargita. Melyik? Majd mi a? Na mindegy, ilyen. Hogy magyar Pargitot kapott. Lég magyar Pargitot. Lehet, hogy az utolóról is nem volt. Topolyát nem, pedig Topolyék uralmát. Csak mivel magyar, akkor magyar falukat kapod. Hát nem érte, mert ez valamivel meg jelentkezés volt, ilyet a Latovicsi Vácsolatát, és ott nem is. Ott? Ott a jelentkezés volt, ott tehát ott mindenki magyarul, meg rád is, amennyi jelent. Jó lett a nyelv. De várj, ez nincs sokkal különben, a, ő is volt Szabadkán. Körülbelül 200 házat. Nem mondtam, Helga Csizmadia. Ja, Helga. Aztán még két csoport jön, nem? Kiképzésre. Úgy tudom. Nem csak jövő héten, követő héten is lesznek. Én úgy tudtam, hogy héten a topolyiak, még aztán két-két falusiak jönnek. Hogy annyian vannak, plusz ugye a hegyesiek, az egész község. És akkor hogy még két csoport lesz tanfolyamon. De akkor lesz annyi lehet? Most itt van 35 darab, vagy van még rezerva? Nem 35, hány darab van? Tegnap 32-re volt, nem most nem számoltam. De akkor kell laptop is, hogy ha mindenkit felvesznek. Aki nem kaparnak össze az asztal is, akkor viszi magával. Azért van az a sifra rajta, hogy ahhoz sifrában tudod használni valamit, és másik használni. De akinek nem jut laptop, az asztal is visz magával. Meg is tartás. De aki jól dolgozik, az megtalálja. Vissza, visszaviszik a bótba vagy nap, nem? Igen, annyi, hogy nagyon kell így átmenni, hogy megsérüljön. Itt a választásokra az UV lámpát, az a kis, azt is mindig vissza kell adni. Szerintem a végén elfogja valaki valamit. Dehogy is. Én már égben. Hogy? Valaki állok elég. Jó? Érzésem ezt, hogy nem fog többet vásárolni ilyen szerbiai bótóból repülőt. Te frúzet fog lenni. Egy éves garanciában majd. Szerintem marad a jelszó is. Hát, de ha újra vészető az egészet, akkor az újra megkezdődik. Hát, elvileg regisztráltunk, és az adott bázis nem lesz törölve. Tehát maga az adott bázis nem lesz törölve. És újra lesz indítva maga a rendszer lesz úgy, akkor az adott bázisban a régiek maradnak. Akkor viszont onnan is törölni kellene minden. De akkor viszont elvesznek a koriszécsfai, mert is veszni fog minden. Minden törölnek, ha jó vagy. De akkor veszni fog minden. Foglalkoztam még terepig az adatbázisokkal, csak azért tudom. Én kapjuk a laptopot, akkor mondom táskába minden, mert akkor a fokkodó, mondom, nem kézzel is szerintem. tudom. Thank you. Thank you. Znači nije bilo samo vi, nego samo Ne, što je dobra ideja. Znači, sinkronizacija sa krene popis, radite pre nego što krenete ujutro, na primjer, popis i radite uveče. Dva puta dnevno. Jeste, znači uvijesno uveče, zašto? Zato što uveče kad dođete iz popisa, naravno pošaljete nam to što je zeleno, nama stigne, mi vidimo šta ste odradili i ako ima potrebe kada pregledamo da vam vratimo na doradu, onda vam mi to pošaljemo uveče, na primjer, i ujutru vi kad krenete da radite, opet uradite sinkronizaciju da bi vidjeli naš odgovor, ako treba nešto da se doradi ili nešto prije nego što krenete na teren, znači uradite sinkronizaciju, vidite da li neki stanovi su vraćeni na dorad, oni će biti crvene boje, ako su vraćeni na dorad. I šta tad ima radimo? Ništa, kažemo, napišemo napomene, ako postoji neka nemogućnost, to popunjava, nešto, da ti ispravi. Ja ne mogu vam, ili ako ima previše, da primam nepoznatih podataka, vam vratimo, jer ne može toliko podataka da bude nepoznatih. Možda ste vam sedeli kući sami. Ajde, jedna funkcija raja. Da može biti malo. A sada ne bude ništa, ili ništa i sada kada ste sinkronizovali, uđete, da, idete na nastavi. Da nešto ispravite, da mislite pošaljete zahtev za doradu. Znači, onda čekate opet naš odgovor da vam mi vratimo to na doradu. Kada mi to vidimo i vratimo vama na doradu iz naše aplikacije, vama će to postati crveno. Znači, vidjet ćete da onda možete da radite dalje, da dopunite šta treba. A, nije, više meni nije. Znači, ako ste odradili sinhronizaciju, ako vam je stan bio zelen, svetlo zelen, sada je tamno zeleno, zato ste slični. Ako vam je sada tamno zelen, to znači da je poslač. I sada uđete prvo u prvoj kartici koja glasi unos izmjena podataka o zgradi. Tu uđete na adresu, ta 10N, sve jedna koja je ulica. Onda, druga kartica. Ne, da. Druga kartica. Izaberete taj stan. Unos podatak o stanu i isto odgovore. Da, ima razlike. Ono što moraš da iskuraš imaš ove ikone. Ovo što si... Ovo što si pisao... Nema ništa. Dobro, i meni je to te mi... Ali nemaš ikone ovdje. Nemaš da iskuraš. Nada, bra, meni. Nema ikonu. Nema ikona, da, nema ikona, ne možeš ništa da ispravljaš ovo što se poslao. Da, gore, da, gore. Dobro, možemo to dobro da objasnimo svima ovako, što smo priključili laptop koji je uradio na ovu prvu vežbu. Njemu je, kao što vidite, senčanski put, 10N, ovo zeleno. E sad, to imamo zeleno za prvu vežbu. Onda označite tu adresu, 10N, kućni broj, i idete unos izmjena podataka o stanu. To je ova druga kartica. Dobro. E sada, kada smo tu svi ušli, dobro. Ovaj dole, klizači ili kako god, pomerite u desno i u tabeli tražite jednu ručicu koja ovako stoji, piše zahtjev za doradu popisanog stana. Vidite? Da. To svi kliknete. Aha. I napišete razlog. Nisam uneo broj soba, nisam uneo nešto. Šta god. sad ne uživite. Zapišete razlome koje mislite, da? Na primjer, evo, nisam uveo broj soba i napišete OK. Nisam. Znači, morate da čekirate prvo ovdje zahtjev popisivača za doradu iznad razloga. Imate jedan mali kvadratić, to mora da se čekira. I onda idemo na... Misa, unisa prvoj. Ne znam gdje te ručica, tu sam zastao. Šta to mi tijerti? Od kaj je dobro, idem je ručica. Misa. Od fente, kvalite. Misa. Znači, idete prvo na adresu 10 tenis, prve mjeste koje ste iče radili. Onda idete druga kartica, ajmo tišina. Onda idete druga kartica, unos podataka u stanu, zato što vam treba dorada za taj stan. Šaljeće nam, idete ovaj klizač dole, vidite, iznad ovog ta skvara, u desno vučete i tražite zahtjev za doradu stana. Imate jednu ručicu u njoj. Zahtjev za doradu popisanog stana za doradu. Thank you. ćete znači da probamo u ruci izaći. Ovo se lažno pita na to. Guraš kavu, reći utim. A imaju pričak čini se. Kavu li smogu da ima ovdje i drago? Ili ako... E, ima i Wi-Fi, možeš i na Wi-Fi ispričati. Evo imaju ovdje. Ako imaš oznake za Wi-Fi. Da, tako smo i zakačeni. Što kao pozitivno. Instruktor ima se čude kako ih niko ne zoveš, kako sve i nekaš govori. Nešto ne vere. Treba da bude sivo, ali ali sad da uzimete samo taj jedan stan, kliknete samo na adresu i onda ćete vidjeti koje boje i piše broj screen status. Ovdje nije tako da mi nismo mogli da odradimo, ali znači, u ovoj koloni status treba svima da stoji trojka. To znači, vidite iz legende, da je popisivač zatražio distruktora moguće poradi u odnosu Znači status 3, vidite iz legende da je to svetla neka plava, siva boja navedenja. Nije plava. Siva, da. Nije siva. Na drugoj kartici, evo ga status ovdje, znači 3. Ovdje legendu otvorite pa će vam biti lakše. Thank you. Znači na mapu ubaciš ovaj broj. Ja sam ga ubacio, ušao sam u tu adresu i onda mi je ovdje automatski stavio 3, to vam normalno. Odnosno, šta je projekt na mapu? Pragle se na... Ne, opcija 3 je da se ne složi. Ne, ne, ne postoji na mapi. To je normalna pojava kad se... Iako sam ja stavio novi broj. Na mapu. Stavio si ga zato što nije postao. Da, ovo oznaka, znači to je... To je trojka, to je, da. I što je što je to napisala? Ovo je legenda, ovo je jedna... Da, to. Dugo zapravo Broj stana jedan, a? Nulla meg egy óvó, úgyhogy tojás, szállítás. Popunjavate to pa će se izbrisati. E, dobro. Ovo je nula, pa onda zna... Najbitnije da na kraju može sve da prođe. Znači, sad prvo je da piše... Milánnak a lánykori neve, nincs neki lány. Imélyenok roditelje, Milánnak. Milán neve? Milán Petrovic, hát valamit kitalál. A Milánnak a... Ő a férfi, ugye, mint egy bránkó. Mindegy, teljesen mindegy. Thank you. Thank you. Čisto da napravi mehanizam. Da, da. Kafić. I tako radite. Šiličko ne znam. Za Brinjačko pa je jedno. Znači, mora sad da zna. Pauzu pravite po ovom kada odgovara, znači ne morate da sedite, možete da izađete, da prošetate, da se vratite, imate sendvič, sendviči su u frižideru, stavila sam i neku vodu u frižider ako neko hoće hladu vodu. I dole gore u frižideru ima, ono što je u frižideru zabrznuto, to nemojte dirati, to nije i naše. Thank you. Danas nema spiska za kupne troškove. Igen, nem tudom, studentki i vlasnicu stana, to je jedno domaćinstvo. Jeste? Dva. Ima se jedno mjesto. Jedno domaćinstvo i jedno domaćinstvo. Jedno domaćinstvo i jedno lice. Thank you. Thank you.